第二段。 Bet. Lechu v'nashuva el Adonai, ki hu taraf v'yichpa'enu, yach v'yach b'shenu. Yechayenu miyomayim, bayom hashlishi yekimenu, v'nichye lefanav.